Väringen blir kung. Den 10 december 1041 avled kejsar Mikael den fjärde. I de tronstrider som följde ställde sig Harald på enkekejsarinnan Zoes sida mot kejsar Mikael den femte, Kalafates, 1041-1042, som avsattes och bländades, fick ögonen utstuckna, i april 1042. Både Tjodolv och en annan skald, Toraren Skäggesson, nämner att Harald personligen deltog i bländandet av Mikael. Vi har inget skäl att betvivla uppgiften. Bländning var ett smutsigt vantverk som bysantinerna gärna överlät åt sina främlingslegionärer. Sidan 26. Zoes näste make, den nye kejsaren Konstantin den nionde, Monomachos, 1042-1055, vägrade av okänt skäl att låta Harald fara hem, men han flydde likväl norrut i hemlighet. Harald sökte sig återigen till storfurst Jaroslav, som gav honom sin dotter Elisaveta, av norrmännen kallad Elisiv, till hustru. Här bör vi stanna upp och betänka situationen. År 1042 var ett avgörande år för den duglige unge härjaren, en vändpunkt i hans historia. Harald hade gjort karriär och blivit förmögen på allt krigsbyte han hade tillskansat sig. Sådan rikedom gjorde och gör folk avundsjuka. Samtidigt kan vi anta att han själv blev girig efter ännu mer silver. Mycket vill ha mer. Enligt Snorre Sturlason anklagades Harald av kejsarinnan Zoe för att ha lagt sig till med rikedomar som inte var hans. Som straff ska kejsar Konstantin ha fängslat honom. Notisen behöver inte vara sann, men att Harald hade blivit rik och avundad är sannolikt. Förmodligen misstänktes han för att behålla mer av krigsbytet än han hade rätt till och för att stoppa undan skattemedel som han inkrävt å kejsarens vägnar för egen räkning. Det kan ha rört sig om illasinnade rykten, men det kan också ha varit korrekta anklagelser. Makt korrumperar. Kanske var det därför Harald lämnade kejsarens tjänst och olovligen sökte sig norrut. Vi behöver inte förutsätta, vilket ofta har skett, att han hade fått bud hemifrån att hans brorson Magnus blivit kung i Norge, vilket gjorde honom lysten att resa hem. Det enda vi kan vara helt säkra på är att vikingen hade skaffat sig kapital och blivit en man att räkna med. Att Jaroslav ville ha en sådan man som svärson är inte märkligt. Harald förblev ett år i Kiev, men 1045 var han åter i Norden. Med sig förde han mycket silver, både sådant som han själv samlat ihop och sådant som hustrun fått i hemgift. Första anhalten var Sverige, där han mötte kung Anund Jakob och den fördrivne danske tronkrävaren Sven Estridsson. Sven hade gjort uppror mot Magnus Olavsson, sedermera känd som Magnus den gode, son till den vid Stiklestad fallne Olav Haraldsson, som nu härskade både i Norge och i Danmark. Harald valde att sluta förbund med Sven och gå till angrepp mot brorsonen. Ingen av dem lär ha haft några illusioner om motparten. Harald och Sven var endast temporära vänner och allierade, eftersom de just i detta läge råkade ha en gemensam fiende. Förmodligen föll Sven in i Danmark och Harald i Norge, men redan 1046 förlikades de båda norrmännen. Magnus accepterade att ta Harald till medkonung mot att Harald delade med sig av sitt silver. Sidan 27. Låt oss återigen stanna upp och reflektera. Varför skulle en ung och ambitiös kung som Magnus dela med sig av riket? Skulle han ha gjort det om han haft någon rimlig möjlighet att behålla makten över Norge för egen del? Knappast. Makt var inget man fick utan något man tog. Magnus måste ha uppfattat Harald som ett hot. Harald hade rykte om sig som en duglig krigare och framförallt han hade silver som bevisade att talet om hans bedrifter inte var tomt skryt. Harald Sigurdsson kunde vinna stormannagunst genom att skänka silver och anspela på sin lycka i krig. Magnus hade skäl att vara rädd. Idag, om vi gör ett anakronistiskt tankeexperiment och betraktar den sena vikingatidens Norge som ett storföretag, skulle vi säga att Harald la ett fientligt bud på Norge och köpte upp hälften av aktierna. Magnus gjorde det bästa av situationen. Istället för att bekämpa konkurrenten sålde han ut omfattande rättigheter och fick silver i betalning. Silver som han kunde utnyttja i kriget mot Sven. I och med detta blev Harald per automatik även medkonung över Danmark och svuren fiende till sin tidigare allierade Sven Estridsson. När den unge Magnus avled redan 1047 utan manlig avkomma inleddes därför en segsliten tvist mellan Harald och Sven. En bitter kamp som präglade nordisk historia i åratal. Enligt skalderna, som förvisso överdriver, förde Harald krig i Danmark varje sommar. Attackerna var särskilt våldsamma under de första åren, då Harald härjade på Själland, Fyn, Falster och särskilt på Jylland, ända ner till den rika köpstaden Hedeby, som blev lågornas rov år 1049. Under största delen av 1050-talet var det lugnare, men 1062 bådade Harald upp en stor flotta, enligt källorna omkring 180 skepp, och mötte Sven i ett sjöslag vid Nissans mynning den 9 augusti. Slaget, som har avsatt spår i fem skalders poesi, slutade med norsk seger. Sven förblev dock starkare än Harald i danska farvatten, varför Harald accepterade att sluta fred. Fördraget slöts vid Göta älv år 1064. Bara några år efter det att han gett upp drömmen om Danmark började Harald istället planera för att bli kung av England. Vissa anspråk fanns, brorsonen Magnus och den dansk-engelska kungen Hardeknut hade långt tidigare slutit avtal om att ärva varandras riken. Nu var både Magnus och Hardeknut döda och den engelska tronen innehades av Edvard Bekännaren, som tillhörde den anglosaxiska dynasti som hade regerat i England på 900-talet. Efter Edvards död i januari 1066 beslöt sig Harald för att hävda tronanspråk och invaderade Yorkshire. Sidan 28. I slaget vid Stamford Bridge den 25 september besegrades norrmännen av Edvards efterträdare Harald Godwinson. Den norske kungen stupade, ridå. Den misslyckade invasionen fick världshistoriska följder. Trötta och medtagna efter den dyrköpta segern över Harald måste nämligen anglosaxarna hasta söderut för att konfrontera ännu en invasion. Den här gången under ledning av hertig Wilhelm av Normandie. I det påföljande slaget vid Hastings den 14 oktober gick det anglosaxiska England under. Harald Godwinson stupade och Wilhelm gick till historien som Wilhelm erövraren. Harald Sigurdsson gick till historien som Harald Hårderåde, den sista vikingakungen. Kung Haralds fall vid Stamford Bridge har ofta framhållits som vikingatidens slutakt. Som historieromantisk symbol är drabbningen svårslagen. Det är just så här med vapen i hand i främmande land som vikingen ska möta sitt öde. Det var så det slutade. Vildsinta norrmän kastar sig fram mot anglosaxare i det regntunga landet väster om Nordsjön. Stridsvirket vrålar, svärdet svarar mot skaftet. Korpar fästar på det dödas kött. Det hade börjat inte långt därifrån, nästan 3 sekler tidigare. Längre norrut längs kusten, i det forna kungariket Northumbria, låg på 700-talet det blomstrande klostret Lindisfarne på Holy Island. Den 8 juni år 793 plundrade hedniska främlingar hela anläggningen. Hur det gick till är okänt. Den anglosaxiska krönikan nämner endast att plundringen ägde rum. Desto mer vältaligt berättar krönikören om hur folket hade varnats av järtecken, av virvelvindar, blixtar och av drakar som flög genom luften. Redan tidigare, någon gång efter 786, hade nordbor i 3 skepp slagit till vid Portland vid Engelska kanalen, där en lokal styresman fallit offer för deras våld. Kung Offa av Mercia hade år 792 uppmanat folket i Kent att stärka sina försvarsanläggningar inför hotet från havet. Men orden fick ingen större effekt. Under den tid som följde skulle munkarnas och nunnornas enda vapen mot våra förfäder vara bönens makt. Plundrade Harald hårdråde kloster och kyrkor? Vi vet inte, men det är inte osannolikt. Under sina härjningar lär han ha letat efter silver och guld, och sådana skatter låg ofta just i kyrkor och kloster. Sannolikt betedde han sig som de befälhavare under första världskriget som gav order om att demolera kyrkor med artillerield för att komma åt fienden. Det här är ett krig, inte en söndagspromenad. Åtskilliga syd- och östeuropeer, liksom folk i Yorkshire år 1066, hade säkert skäl att be Gud bevara dem från Harald Sigurdssons raseri. Sidan 29. Men sedan kunde de andas ut. Förvisso dök Haralds gamla antagonist Sven Estridsson upp vid den engelska kusten i spetsen för danska härjare några år senare. Men hans attacker hade inte alls samma styrka som Haralds haft. En epok var till ända. Det är därför vi vet så mycket om just Harald Hårdråde. Han levde i vikingatidens skymningsvärld. Ingenting tyder på att Harald skilde sig från den stora mängden framgångsrika härjare. Men hans blodiga gärningar fästes på pränt och memorerades på ett helt annat sätt än 800- och 900-talens plundrarkarriärer hade gjort. Vi känner inte ens till namnet på den man, kanske en bygdekung från Norge, som gav order om plundringen av Lindisfarne år 793. Men Haralds liv kan vi följa år för år, från Stiklestad till Stamford Bridge. Harald Sigurdsson är alltså en ovanligt väldokumenterad viking. I hans person kommer vi den arketypiska härjaren nära. Skalder besjöng honom. Deras verser kan ännu läsas och begrundas. Skribenter från Grekland till nordvästra Europa har redogjort för hans liv. I de isländska sagorna framställs han som en hjälte. Tillnamnet Hårdråde är positivt laddat. Det syftar på viljestyrka, mannakraft. Av särskilt intresse är det grekiska minnet av Harald, eller Araltes, som han kallas i Logos Nouthetetikos. Ingen enskild väring har blivit lika utförligt skildrad av grekerna som Harald. Redogörelsen är mycket positiv. Författaren var en bysantinsk byråkrat som motarbetade de höga armébefälens inflytande över kejsarhovet. Syftet med denna del av skriften var att övertyga kejsaren att inte befordra utländska legosoldater till allt för höga positioner. Se på Araltes. Han nådde blott rangen av Spatharo Candidates, men var nöjd härmed. Ända till sin död förblev han en god vän till imperiet. Han är ett föredöme. Den grekiska författaren driver en politisk tes som egentligen inte har det minsta med väringarna och Harald att göra. Detta vittnar om hur starkt minnet av nordbon var. Grekerna kom ihåg honom. Man nyttjade honom som exempel. Problemet är att Spatharo Candidates inte alls var en lika hög och fin titel som vi lätt inbillar oss att Harald hade när vi läser de kraftigt överdrivande västnordiska sagorna. Harald var aldrig i närheten av att bli befälhavare för hela Väringagardet. Ett ämbete som förknippades med titeln Akolothos och som vitt vi vet alltid innehades av en grek. Det var Akolothos som vandrade nästintill kejsaren i processioner. En ära som vi gärna, men felaktigt, har inbillat oss kom en och annan nordbo till del. Väl hemma i Norge tycks alltså Harald ha bättrat på sin karriär. Sidan 30. En annan möjlighet som är ännu troligare är att fjäskande guldhungriga skalder smickrade kung Harald genom att låta honom retroaktivt stiga i graderna i sina verser. Kungen protesterade inte. För varje ny vers, varje ny historia, varje nytt kungligt framträdande vävdes myten om vad som egentligen hänt på Sicilien och Balkan allt tätare och allt mindre sannolik. Kung Haralds saga började berättas redan i hans samtid. Harald Hårdråde är alltså inte bara ett gott exempel på en framgångsrik viking. Han är också ett gott exempel på en framgångsrik vikingamyt.